belakangnya sing cupar, sing cupar lakin riko. Kelompen kayu nenongko lombayung urapian klopo kadung sing demen lakin riko ojo bingung isun siap nompo. Apu wosun demeni wong angwes duwe laki mergo hangaran ati ya sing bisa dipokso sing keneng dipilukno ola sisunong riko tutut sing ono maning wadon ring dunyo iki. Apu wosun demeni wong angwes duwe laki mergo hangaran ati ya sing bisa dipokso sing keneng dipilukno ola sisunong riko. ono maning wadon ring dunya iki apu sing demeni wong nang wis duwe laki mergo hangaran ati ya sing bisa dipaksa sing keneng dipilukno ora sisa nang rika tutu sing ono maning wadon.